dikit intane Sabtu. Mas kang mas tindakan pundi? Tapi kula pun manah pitu. Duh aduh jenengan pripun? Saniki pun boten ngalor. Dene menapa kok wangsul ngitu? Kula niki namine sinten? Lupa diri. Surah.